I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch! Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Είναι η Ελληνοφρένεια όπως την ακούτε τις τελευταίες μέρες, λίγο αλλαγμένη. Με τον Μάριο Καγή στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θήμιος είχε ένα τύχημα καθώς έκανε ανάβαση με ένα χέρι στα βουνά του Όλυμπου. Δεν λέμε τα ίδια. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε χτυπήσει από γιόγκα. Δεν είναι το ίδιο. Οπότε θα πάμε λίγο έτσι. Θα συναντιόμαστε τηλεφωνικώς με τον Θήμιο και από αυτή τη εβδομάδα και βλέπουμε. Θήμιο, είσαι εκεί. Εκεί είμαι. Και τι κάνεις εκεί που είσαι? Είπες ότι ανέβαινα με ένα χέρι στα βουνά του Ολύμπου. Καλά το άκουσα, στα βουνά του Ολύμπου? Ναι, στο βουνό, δεν θυμάμαι τι είπα. Εντάξει, μπορεί να εννοούσα τις Άλπεις. Να, ναι. Άλπεις ήταν, γι' αυτό να διορθώσω. Άλπεις, ναι, ναι. Με το ένα χέρι δεν είναι αυτά τα εξτρίμ. Για την ακρίβεια το κατέβαινα. Κατάβαση έκανε. Ναι, ήταν κατάβαση. Α, δεν παίρνουμε τα βουνά ακόμα. Από τα 2-2.500 μέτρα κατέβαινα με ένα χέρι. Ήσουν στο βουνό, δηλαδή ήδη. Ναι, είχα ανέβει. Α, δεν είναι η περίοδος που ανεβαίνουμε στο βουνό. Όχι, εγώ κατέβαινα. Ίσως γι' αυτό να είχαμε το ατύχημα. Α, είναι αυτό που λέμε. Εσύ την ώρα που πήγαινες, εμείς ερχόμασταν. Εσύ ερχόσουν όταν πηγαίναμε εμείς. Ναι, αυτό ακριβώς μάλλον. Ναι. Τι έγινε, όλα καλά? Ναι, όλα καλά, ναι. Ναι. Εντάξει. Θα σου βγάλουμε σύνταξη αμαία, τι θες? Σύνταξη δεν νομίζω να βγάλουμε. Τι, σε κανέναν? Κανείς πια, ό,τι και να το συμβεί ούτε από εδώ και πέρα. Δηλαδή και τεχνητή αναπηρία να κάνουμε ούτε εκεί? Όχι, μα και αυτοί που έχουν σύνταξη θα τους την πάρουν πίσω. Δεν έχει νόημα. Οι καινούργοι δεν πρόκειται να πάρουμε κάτι. Αυτό είναι, ρε. Τελείωσε. Είτε ατύχημα, είτε γύρατος, πάει. Τελειώσαν αυτά. Θα έρθει κομμουνισμός και δεν το καταλάβουμε στα ξαφνικά. Έχει έρθει. Έχει έρθει, Και το καταλάβαμε. Το λαός το διάλεξε. Ναι. Μετά από πολλά χρόνια. Δεν τα περιμέναμε κι εμείς όταν λέγαμε ότι είναι καλύτερο. Ναι. Ναι, όταν το λασάραμε, το πουλάγαμε σε κάτι. Δεν είχα αυτό στο νου μου. Όταν λέω τη λέξη κομμουνισμό, δεν έχω αυτό στο νου μου. Α, πώς το έχεις αλλιώς. Ναι, τελείως διαφορετικό. Αλλά δεν έχει σημασία τι έχω εγώ, τι έχει ο πολύς ο κόσμος και τι θέλει ο πρωθυπουργός. Ξέρει. Και το κόμμα πώς δεν ξέρει. Α, δηλαδή, εμείς κάνουμε τώρα αυτό που θέλει ο πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν θα το κάνουμε. Ωραία. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός, άντε να φτάσουμε. Ξέρουν, δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Δεν λέει περικοπή συντάξεων. Ναι. Αυτό δεν ψήφισε στο μνημόνιο. Ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί μεθαύριο δεν έχει περικοπή συντάξεων. Πρέπει κάποια δις να κοπούν από τα ταμεία. Εντάξει, δεν ψήφισε μνημόνιο για να το τηρήσουμε, για να βγούμε από το μνημόνιο το ψήφισε. Ναι. Ναι, όπως είχε γίνει και με τα προηγούμενα, γι' αυτό τα φέραμε, για να βγούμε από μνημόνιο. Ναι, αλλά... γιατί τα φέραμε. Για να αρχίσει να τελειώνει, όχι για να αρχίσει και να μείνει. Ναι, κανένα δεν τελείωσε και το κάθε ένα μνημόνιο έφερνε και ένα άλλο. Ναι. Το πρώτο έφερε το δεύτερο το τρίτο. Ούτε ο Γιώργος ήθελε μνημόνιο, γιατί ήταν σοσιαλιστής. Ούτε ο Σαμαράς ήταν αντιμνημονιακός στην αρχή και πολύ περισσότερο ο Τσίπρας δεν θέλανε. Αλλά φέρανε ο ένας χειρότερο από τον προηγούμενο. Έτυχε η σειρά. Δηλαδή... Έτυχε. Πέτυχε όμως. Εντάξει, δηλαδή, άμα ήταν χειρότερο το δεύτερο και το τρίτο λίγο όχι, καλύτερο, όχι, θα άλλαζε κάτι. Και το τέταρτο θα είναι χειρότερο από το τρίτο. Ναι, δεν πιστεύεις δηλαδή. Δεν πιστεύεις. Σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Στο όραμα. Όχι, στο όραμα. Α, στο ποιανού. Του σοσιαλισμού. Του σοσιαλισμού, ναι. Του Τσίπρα το όραμα, όχι. Ναι, του σοσιαλισμού. Δεν έχει όραμα έτσι κι αλλιώς. Μια καρέκλα έχει. Τι έχει? Μια καρέκλα. Α. Μάλλον να σου πω, ο Τσίπρας είναι η καρέκλα. Και, αυτό που λένε ότι είναι κολλημένο στην καρέκλα του Μαξίμου. Όχι, είναι η καρέκλα του Μαξίμου, ο ίδιος. Αυτή είναι η καρέκλα του Μαξίμου. Απλά κάθε τόσο αλλάζει μαρκίζα. Δεν έχω δει ποτέ ηγέτη στα όσα χρόνια ασχολούμαι έτσι και επαγγελματικά και ερασιτεχνικά κολλημένο τόσο πολύ με την εξουσία. Και είναι και νέο παιδί. Υποτίθεται οι νεότεροι όλα αυτά δεν τα έχουν τόσο. Και αριστεροί επίσης δεν τα έχουν. Και αριστερό, δεν το ξέχασα, συγγνώμη. Πώς το ξέχασα αυτό. Μου διέφυγε. Ναι. Πάντως. Δεν είναι ανάγκη, ρε παιδί μου, να. Δηλαδή, είμαστε κι εμείς λίγο καταστροφολόγοι ότι θα κοπούνται και καλά οι συντάξεις και δηλαδή. Ναι. Το λέει η Τρόικα κτλ. Γίνεται κοινωνική προσπάθεια από την κυβέρνηση. Ναι. Ναι. Το είπε ο Πρωθυπουργός με έναν τρόπο ότι. Τέλος πάντων, πρέπει να γίνουν κάποιες θυσίες. Ωραία. Ναι. Να θυσιάσουν πάλι τους νέους. Σου φαίνεται λογικό? Όχι. Όχι. Άλλωστε, δεν έχουν μείνει και πολλοί. Πρώτον. 60% ανεργία. Έχουν φύγει. Κάποιες χιλιάδες έχουν φύγει έξω. Ναι. Δεν έχει μείνει και κανένας νέος να θυσιαστεί. Ποιος είναι μέσα? Η Γέρη. Η Γέρη. Ποιος παίρνει σύνταξη? Η Γέρη. Λοιπόν, κάπως πρέπει. Δεν δουλεύουν κιόλας. Δεν πρέπει κάποιος να θυσιαστεί για το ασφαλιστικό? Ναι. Ποιος αφορά το ασφαλιστικό? Τους νέους. Όχι. Τους νέους. Κακή συνεννόηση. Ναι. Οι Γέροι τι ασφαλιστικό έχουν ανάγκη? Δεν παθαίνουν οι Γέροι. Δεν έχουν. Τα έχουν λυμμένα. Ό,τι να πάθουν. Το πάθαν, το παθαίνουν κτλ. Λοιπόν, έχουμε διαβεβαίωση από τον Πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση θα καταθέσει την πρότασή της ώστε μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει και έχουμε άλλωστε ψηφίσει από κοινού τον περασμένο Αύγουστο να καταστήσουμε βιώσιμο το ασφαλιστικό χωρίς νέες επώδυνες περικοπές συντάξεις. Ούτε η θυσία δεν θα γίνει. Ναι. Αυτά είναι ένα από τα ηχητικά που το κρατάμε για να το παίξουμε σε ένα μήνα. Ναι, για να το έχουμε. Αυτά του Τσίπρα που μας έχει αφήσει μια βιβλιοθήκη με άπειρα ηχητικά. Το έβαλα για να το κατοχυρώσουμε στον αέρα. Το κατοχυρώσαμε. Δηλαδή και δεν θα περικόψει και θα διασώσει ασφαλιστικό. Όλα θα γίνουν. Όμως έχει υπογράψει στο τρίτο μνημόνιο περικοπή κάποιων δις. Το λένε συνεχώς. Οι αναλυτές, όλοι αυτοί, υπάρχει και συγκεκριμένο νούμερο. Καλά, υπάρχουν και ισοδύναμα. Μα hello. Δεν υπάρχει κανένα ισοδύναμο. Hello. Δεν έχει βρει κανένα από τον Ιούλιο μέχρι τώρα. Δεν έχει βρεθεί ισοδύναμο πουθενά. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, απλά δεν ψάχνει καλά. Τι δεν ψάχνει καλά? Τέλος πάντων, ναι. εγώ είμαι ήρεμος σε διαβεβαίωση τέτοιου είδους. Α, επίσης, ναι. θα ανακτήσουμε και την κυριαρχία. Ξέχασα. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Ο Τσίπρα. Αυτός που τα έχει τσάμπα να τα λέει. Είναι αυτό η κυριαρχία μας. Αυτή, ναι, άκουσε την. Η χώρα σε αυτή την κρίσιμη καμπή. Περισσότερα από ποτέ χρειάζεται εθνική συνοχή, ενότητα λαϊκή αλλά και πολιτική σταθερότητα. Το στρατηγικό σχέδιο για την έξοδο της χώρας από την κρίση και την ανάκτηση της κυριαρχίας μας έναντι των δανειστών θα πετύχει. Ήδη οι συσχετισμοί στην Ευρώπη αλλάζουν και σε μια Ευρώπη που αλλάζει η Ελλάδα θα παίξει ρόλο πρωταγωνιστικό. Θέμα χρόνου είναι. Άκουσα λαϊκή κυριαρχία. Έλα. Είπε στρατηγικό σχέδιο. Ναι, έχουν στρατηγικό δηλαδή, σχέδιο. Δηλαδή, αν κάτι έχει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κόμμα είναι στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν το λες. Από τον Ιανουάριο και μετά, όλο αυτό βλέπουμε καθημερινά. Ναι. Αναπτύσσεται ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Στα μούτρα μας. Τόσο πετυχημένα και είναι και σταθερό. Ναι, αν κάτι. Και αλλάζει η Ευρώπη, είπε και εμείς θα είμαστε πρωταγωνιστές. Ποιος του τα γράφει. Ποια Ευρώπη αλλάζει. Καλά, του τα γράφει κάποιος. Πώς τη βλέπει την αλλαγή αυτός. Ναι, εντάξει, αλλά δηλαδή... αυτούς που του τα γράφει, εγώ έχω την άλλη απορία. Σε αυτούς που γράφουν πάντα τα κείμενα των πρωθυπουργών που πρέπει να είναι πολύ ωραίοι τύποι. Τα γράφει που γράφει αυτές τις αρλούμπες. Δεν τις διαβάζει ο Τσίπρας πριν, δεν καταλαβαίνει τι θα πει. Ωραίοι τύποι, αλλά δεν μας τα χαρίζουν σε παράσταση όλα αυτά. Όχι, ναι, αυτή, ναι, εδώ είναι η κρίση στην τέχνη. Η τέχνη δεν πρέπει να σταματάει. Τα γράφουν για έναν ναι. πρωθυπουργό. Γράψτε και για το Δελφινάριο, να για κάπου αλλού. Ναι. Ένα βαριετέ κάτι. Ποιος βαριέται, ναι. Ένα αναψυκτήριο παλιά που ήταν το Παλίνι, θυμάσαι. Όχι, άλλο αναψυκτήριο θυμάμαι. Ένα άλλο αναψυκτήριο θυμάμαι. Τις νουδού σκάνδαλα αυτά, αλλά δεν πειράζει. Ναι, όχι, ναι, πάνω αυτά. Έχουν συγχωρεθεί. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά. Αυτά όλα ήταν αποσπάσματα από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Από το διάγγελμα το, μετά τη σύνοδο των αρχηγών. Εξάωρη, εφτάωρη εκεί. Τη σύσκεψη των αρχηγών. Ναι. Του κάλεσε για να έχουν συνένεση και επειδή δεν του δώσαν όπως αναμενόταν τη συνένεση που ήθελε. Βγήκε να του τάψει. Βγήκε και του έβρισε. Τι να κάνει. Ωραίο όλο αυτό, το λέει συνενετικό. Ξεκατίνιασμα. Αν υπάρχει, εγώ δεν είμαι της συνένεσης και όλα αυτά είναι κουραφέξελα έτσι όπως γίνεται και με αυτούς που γίνεται και για αυτά τα θέματα. Αλλά ας μπούμε λίγο στη λογική. Αν έπρεπε να επικρατήσει συνένεση για να λυθεί κάτι, πρώτος δίνει τον τόνο, ακόμη και αν τον φτύνουνε, ο ίδιος, αυτός που έχει την εξουσία, ο από πάνω. Αυτός πρέπει να δείξει συνένεση, συνενετικό κλίμα και πραγματική ειλικρινή διάθεση. Δεν εξηγείται τη μία να τους καλείς, την άλλη να τους βρίζεις. Τα ίδια έκανε και στη Βούλη, θυμάσαι πριν κάνα μήνα, ενάμιση, τους μαζεύει πάλι εκεί για να, ή και πιο παλιά, για να τους ενημερώσει, τους ταχώνει σε όλους και σηκώνεται και φεύγει. Και δεν είχε ενημερώσει, δεν θυμάμαι τώρα για ποιο θέμα ήταν. Μα όλο το παιχνίδι παίζεται σε εγκομενικούς όρους. Δηλαδή μούτρα, ξεκατίνιασμα, κομμωτήριο. Α, έτσι είναι οι εγκομενικοί όροι. Κάποιοι από αυτούς. Μα γκομενίσματα, τέτοια κάνει. Νάζια, δεν μου είπε αυτός, μου είπε εκείνος, άσε μας αγάπη μου. Κούνησε και το δάχτυλο στη Φόφη, Αποστόλη. Που, ναι, δεν ξέρω πού ήταν και το κούναγε. Ναι. Όχι, δεν είπε. Το έχω μετά. Ναι, το έχω μετά για το δάχτυλο. Θα ακούσουμε πού το κούνησε το δάχτυλο. Όχι, δεν το έχουμε μην το βάλεις αποκαλύψεις. Τώρα. Έχουμε αποκαλύψει, αλλά μετά στο επόμενο μέρος. Για την ώρα, μιας και το πήγες εκεί, πονηρούλη, είσαι και εσύ, θα ακούσουμε για τσόντες. Για τσόντες θα βάλω. Φοβάται ότι θα πέσει κυβέρνηση, αυτό κατάλαβα. Α, ναι, το είπε. Δεν το είπε, αλλά βασικά τι αισθάνθηκα εγώ. Εγώ του ζήτησα οικουμενική. Uh-huh. Ζήτησα από όλους οικουμενική και του λέω: μη φαντάζεσαι ότι θα γίνω τσόντα όπως γίναν άλλοι. Εγώ ρόλο κουβέλι, καμένου, οτιδήποτε δεν θα τον παίξω. Τους το εξήγησα αυτό το πράγμα. Και μην περιμένεις, του λέω του Τσίπρα, ότι θα σου φεύγουν προδότες από σένα και θα έρθω εγώ να καλύψω. Τελεία και παύλα. Του το εξήγησα. Αλλά τότε γιατί σας το ζήτησε να τα πείτε κατηδία. Διότι είναι πανικόβλητος. Είναι η τελευταία του τέτοια να μείνει λίγο ακόμη στην εξουσία. Η τελευταία του ελπίδα. Εκεί φτάσαμε. Είπε να το λέει... κουβέλι τσόντα. Είπε το κουβέλι τσόντα. Καλά τον καμένο, δεν με πείραξε. Είπε το κουβέλι τσόντα. Δες το και σε ένα άλλο μάτι, κάποιοι σκέψουν τους μερακλείδες. Γιατί. Μα είναι δυνατόν το φόρι του κουβέλι που έχει προσφέρει τόσο στον τόπο στην αριστερά. Αχα. Στηρίχθηκε πάνω του η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα είχε γίνει. Και δεν δηλαδή θα το δεύτερο μνημόνιο. Δεύτερο μνημόνιο δεν θα είχαμε. Ναι, ναι, ναι. Και είπε τσόντα τον κουβέλι. Τσόντα. Εγώ διαχωρίζω τη θέση. Καλά κάνεις. Καλά. Εμένα μου άρεσε βέβαια το καλύτερο ότι ο σοβαρός κατά τα άλλα Λεβέντης που όλοι ακούμε με μεγάλη προσοχή γιατί τα έλεγε από πάντα. Ναι, βγήκε και τα ξέρασε όλα. Και πρώτον τα ξέρασε όλα. από το ίδιο βράδυ. Πρώτον τα ξέρασε. Είναι αυτό. Αυτά σου πανταγκομενικά που θα το πει μετά στη φίλη της. Αυτό το πει σε όλες τις φίλες του. Ναι. Τα ξέρασε όλα και είναι, λέει τον Τσίπρα πανικόβλητο. Και ότι για την τελευταία ελπίδα του Τσίπρα, ότι έχει τελευταία ελπίδα, εκεί φτάσαμε. Στην ελπίδα που ερχόταν να έχει ο Τσίπρας την τελευταία ελπίδα, μπας και μείνει στην εξουσία. Ποιον, το Λεβέντη όμως. Το Λεβέντη. Αυτό νομίζω αυτό είναι και μια ωραία εκδίκηση της ελπίδας. Θείας δίκης όπως λέμε, ναι. Η θεία δίκη. Είναι αυτό, να καταφεύγει ο Τσίπρας στο Λεβέντη. Με το Λεβέντη έχουμε γελάσει όλοι 30 χρόνια τώρα. Κάποιοι το βλέπουν σοβαρό πάρα πολύ, τα κανάλια σίγουρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζει να γελάει κάποιο. Και η κυβέρνηση της αριστεράς θα αναγκαστεί και καταφεύγει στον Λεβέντη. Νομίζω είναι ότι καλύτερο. Για μας είναι ότι καλύτερο. Πολύ ωραία αυτός, όχι για μας, για όλους. Κλείνει πολύ ωραία αυτός ο κύκλος της αριστεράς, των ελπίδων, που πριν σχεδόν ένα χρόνο τέτοια εποχή, θυμάσαι τι λέγαμε, και πολλοί κόσμος έλεγε να έρθουν, να τους δοκιμάσουμε κι αυτούς. Θα διώξουν το μνημόνιο, θα είναι μέρα μεσημέρι, με νταούλια, με. Ναι. Όλα αυτά τα όργανα που θα διώχναν και θα κάναν αυτά τα πολύ ωραία. Μέρες μεσημέρια δεν έχουν γίνει. Τέτοιες μέρες ήταν. Κάπου μέρες εδώ δεν ψηφίστηκε ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Γι' αυτό βέβαια. Και πήγαμε σε εκλογές. Ναι, γι' αυτό κάνει τόσο καλό καιρό. Μας δίνει πολλά μεσημέρια. Ναι, πολλά μεσημέρια. Ο Τσίπρας σου λέει κάποια. Ένα από αυτά θα το σκίσω. Ποιο τώρα. Όχι. Όχι, μα τώρα πρώτα θα το σκίσει η Μέρκελ, δεν έχει νόημα. Μα ρε παιδί μου, δεν είναι να σκιστεί αυτό. Πότε θα έρθει το τέταρτο, αν δεν σκίσει το τρίτο? Δεν σκίστηκαν τα δύο προηγούμενα. Έρχονται, το ένα μπαίνει πάνω στο άλλο, δεν φεύγει το προηγούμενο. Αν θυμάσαι, γιατί έφυγε το δεύτερο. Όχι, αλλά δεν συζητάμε το δεύτερο πια. Αυτό, όταν ήρθε το τρίτο. Όταν ήρθε το τρίτο, γι' αυτό. Θα έρθει ένα τέταρτο. Κανένα από τα προηγούμενα, είναι συλλεκτικά κομμάτια. Αμφιβάλλεις εσύ ότι όταν φέρει ο Τσίπρας το τέταρτο μνημόνιο θα πει καταργήσαμε το τρίτο, το τελειώσαμε? Το τέταρτο δεν θα έρθει με Τσίπρα. Α, με ποιο θα έρθει? Θα έρθει με οικουμενική. Α, έστω, ναι. Γιατί θα είναι η τελευταία μας λύση, γιατί και τώρα ήταν η τελευταία μας και με το Σαμαρά ήταν η τελευταία μας. Αλλά θα είναι η τελευταία μας λύση για να μην βγούμε από το ευρώ. Ναι. Από το οποίο ευρώ δεν είμαστε. Δεν ανήκουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει ευρώ, δεν έχουμε ευρώ. Με την έννοια δεν υπάρχει στις τσέπες. Κάνουμε αγώνα να μείνουμε στο ευρώ. Ναι. Έχω μια τσόντα ακόμα. Κι άλλη. Ναι, άκου. Μου διαβάζεις χαρτιά από την καρδιά σου όλα να τα λες. Μου διαβάζεις σημειώσεις έχεις. Κύριε Αυτιά. Επιτρέπετε όλο ψωμιάδες να έχει ραβασάκια. Κύριε Αυτιά. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι τσόντα. Εγώ δεν είμαι τσόντα. Με φωνάζετε για τσόντα εδώ. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τσόντα. Θύμωσες. Εγώ ήμουνα 35 χρόνια η πολυμηχανή της Νέας Δημοκρατίας. Και τελικά. Και άμπο ήμουνα και μέση ήμουνα. Και έβαλα πολλά γκολ. Και μέση. Δηλαδή κοντός και σπαστικός. Μ' αρέσει που λέει ο Αυτιάς. Θύμωσες. Ναι, θέλει να τα βρουν γιατί τον ήθελε για 20 λεπτά ακόμα εκεί. Ναι, βέβαια. Αν ναι. Θύμωνε στα πρώτα τρία είναι πρόβλημα. Τον είχανε στην απέξω, δεν του μιλάγανε. Ναι. Έχει θέματα. Όπως και στη Νέα Δημοκρατία, έτσι παντού. Η τέχνη. Και ήταν 35 χρόνια η ατμομηχανή της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μέση, ο Ράμπο, ήταν πολλά. Γι' αυτό κατέληξε εκεί που κατέληξε η Νέα Δημοκρατία. Διαφωνώ βέβαια ότι δεν είναι τσόντα. Δηλαδή, εσύ βλέπεις τον Κουβέλη, εγώ βλέπω τον Ψωμιάδη σαν τσόντα. Όχι, εγώ δεν βλέπω τον Κουβέλη. Α, σοκαρίστηκα. Έκανε εντύπωση που το είπε ο Λεβέντης για τον Κουβέλη. Ναι. Όχι, αυτή είναι οι μορφές της. Καταρχήν και οι δύο, και ο Κουβέλης και ο Ψωμιάδης, μια που τα φέρει μοίρα να τους ενώσουμε, έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Σου έχει εμπιστευτεί κόσμος. Ο Ψωμιάδης και από τις πρώτες Κυριακές. Και τις πρώτες Κυριακές έβγαινε. Ναι, βέβαια, πάνω εκεί στη Θεσσαλονίκη, οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει ο λαός. Που οφείλουμε να του σεβαστούμε αυτό. Μετά ήρθαν αυτά τα κακά τα σκάνδαλα και άλλα. Εντάξει, ναι. Δεν έχει σημασία. Αλλά το αλάνθα στο κριτήριο του λαού. Αυτό, ο ίδιος ο λαός έχει βγάλει άπειρες φορές το Βενιζέλο. Και ακόμη πιο άπειρες φορές, αν είναι δόκιμος ο όρος, τον Τσοχατζόπουλο. Ναι. Οπότε ο συγκεκριμένος λαός πάνω εκεί, οι Βορειοελλαδίτες, οι φίλοι μας, έχουν. Κάτι ξέρει. Δεν θα πω για τον Παπαγιοργόπουλο, τον Τζιτζικώστα και όλα αυτά. Αλλά έχουν ένα λάθος κριτήριο. Ναι, ευτυχώς δηλαδή που είναι μόνο εκεί, που περιορίζεται μόνο στη Βόρεια Ελλάδα το φαινόμενο. Ενώ στη Νότια δεν κάνουν τέτοια. Στη Νότια είναι λίγο πιο υγιή ναι, τα πράγματα. Ναι, αν έβαζε ο Τσοχατζόπουλος στη Β' Αθήνα δεν θα έβγαινε. Mm. Πρώτος, όπως έβγαινε πάνω στη Θεσσαλονίκη, στα καλά τα χρόνια. Δεν το πήγε στα σκάνδαλα, σοκάρεται ο κόσμος, άστα αυτά. Γιατί σοκάρεται? Δεν θέλουμε τέτοια. Επειδή δεν είχε μερίδιο. Πάμε να καθαρίσουμε. Πάμε να καθαρίσουμε. Δεν είχε μερίδιο από αυτά τα σκάνδαλα. Ο κόσμος? Ναι, γι' αυτό σοκάρεται. Έλα καημένη. Ψηφίζει στους απατεώνες και μετά σοκάρεσαι που είναι απατεώνες. Αφού το λέει, είμαι απατεώνας, φαίνεται. Πάμε σε διαφημίσεις να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ήρεμα είναι. Ναι, το ξέρω. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένεια, δεύτερο μέρος. Θα σας ενημερώσουμε και για κάποιες αλλαγές που κάναμε στη μείωση εκεί. Δεν είναι. Εκεί. Στο, είναι. Εκεί τι, να μιλάς όταν πρέπει. Είπα εκεί. Δεν το ακούσαμε την πρώτη. Δεν είχε ανεβάσει τη φέτα ο Μάριος. Ναι, είχε ξυνήσει. Ήταν στο βαρέλι και ναι, δεν πρόλαβε να τη βγάλει. Να ανεβάσει τη φέτα. Ναι, θα τη βγάλει. Είχε το ποτηράκι. Να είναι πιο έγκυρο. Ναι, έγκυρο πρέπει να είναι. Έγκυρο δεν μπορεί. Ναι. Ναι. Να σου πω, μπήκε στο site από σήμερα. Μπήκα. Και τι είδε? Αλλαγέ. Α! Μπράβο. Αλλάξαμε το site τη Ελληνοφρένεια. Το ελληνοφρένια.net.gr. Ωραίο είναι. Σ' αρέσει? Μοντέρνο. Μοντέρνο, έγινε λίγο πιο μοντέρνο. Μοντέρνο, έτσι πιο. Πώς το λέει, εύχριστο. Ναι, παίζει σε όλα τα. Κουτιά, τις συσκευές, τα τάμπλετ, τα κινητά και αυτά. Έχει τη νέα ναι, τεχνολογία. Το είδα και από κινητό που είναι πολύ ωραίο. Ναι. Έχω κάτι παρατηρήσει, μην τις πω στον αέρα. Δεν πειράζει, ναι, σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Έχει ναι, ναι. Διάφορες νέες κατηγορίες, θα ενεργοποιηθούν σιγά-σιγά. Θέλουμε και εμείς το χρόνο. Ξέρεις τι μ' αρέσει εμένα. Τι σ' αρέσει. Το είχαμε και σε μια κάποια στιγμή στο προηγούμενο site. Τι. Εντάξει, αυτά τα site, κάθε εκπομπή έχει το δικό της site. Λογικό είναι να προβάλλει τη δουλειά, να βρίσκει κάποιος όποιος θέλει εκπομπές, τηλεόραση, ραδιοφώνου, backstage κτλ. Αυτό που μ' αρέσει, που το είχαμε βάλει, το είχαμε βγάλει και το ξαναβάλαμε από σήμερα, είναι η ενότητα αυτή που λέει ειδήσεις που θαύτηκαν. Α. Ναι. Είναι κάποιες πολύ σημαντικές ειδήσεις που μας αφορούν όλους. Που δεν παίζουν πουθενά. Δεν παίζουν πουθενά. Ναι. Ή παίζουν πολύ θαμμένες, παίζουν για λίγο, τις ανεβάζουν κάποια site. Και είναι πολύ άμα τις διαβάζει κανείς. Όπως κοιτάμε, νομίζω κάπου αριά δεξιά το έχουμε βάλει αυτό έτσι. Ναι, ναι, στη δεξιά πλευρά. Ναι, ναι. Είναι ωραίες οι ειδήσεις. Το θυμάμαι και από παλιά. Είναι και οι δυσάρες πολλές από αυτές. Ναι, έχει πολλά. Που θάβονται για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αν δεις τις ειδήσεις, καταλαβαίνεις γιατί θάβονται γενικότερα. Έχουμε πολλά κείμενα από. Αξιόλογους συναδέλφους που βρίσκουμε και. Παίζουμε ένα συνάδελφό σου, αξιόλογο. Δηλαδή από το χώρο του θεάματος εννοώ. Α, από το χώρο του θεάματος. Ναι, ναι, ναι. Έχω πολλούς. Έχω λόγιους, ας πούμε, που θα μπορούσα. Λόγιος κιόλας. Κανένας. Να, σιγά, εδώ αυτογραφούν οι Βενιζέλη στις εφημερίδες από εδώ και από εκεί. Αυτό, ναι, αυτό είναι διαφορετικό. Έχουμε μια δημοσκόπηση. Α, ναι, που γίνεται. Online. Ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι το ερώτημα, το θυμάσαι? Πότε θα πέσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχει τέσσερις απαντήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Σε ένα μήνα, σε τρεις μήνες, όταν πει το Βερολίνο, έχει ήδη πέσει. Ας μπουν να δουν, να ψηφίσουν. Έχουμε φωτογραφίες από τα backstage της τηλεοπτικής Ελληνοφρένειας. Το βιντεάκι αυτό που τους άρεσε με την. Είμαστε όλοι Σύριοι και Γάλλοι και. Όχι μόνο Γάλλοι. Και Κούρδοι και. Τις εκπομπές. Γενικότερα θα βάζουμε και τη βιντεάκια αυτά από την εκπομπή που τους αρέσει. Εντάξει. Εννοείται, υπάρχουν το... πάντα οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Τι άλλο, backstage και βίντεο και φωτογραφίες. Πληροφορίες. Δεν χρειάζεται παραπάνω νομίζω. Να μην κάνω λίγο ρεκλάμα, ρε παιδάκι. Τι ρεκλάμα, δεν είναι αυτό για ρεκλάμα. Είναι ένα site μιας εκπομπής, μιας φίρμας εμπορικής της Ελληνοφρένειας. Τέλος. Εκεί καταντήσαμε. Εκεί καταντήσατε. Σε λίγο θα φτιάχνει και βρακιά να πουλάτε. Α. Γιατί όχι, τι πρόβλημα με τα βρακιά. Είναι όλα εμπόριο. Δηλαδή θα πρέπει να αρχίσουμε να φοράμε και βρακιά άμα τα πουλάμε. Στην εποχή του κέρδους είναι όλα εμπόριο. Ναι. Και ιδέες και τα πάντα. Εντάξει, να πουλήσουμε, αγάπη, να πουλήσουμε. Να πουλήσουμε, αυτό λέει, δεν είπα εγώ να πουλήσουμε. Είπα απλά ότι τη διαπίστωση κάνω. Ναι. Δεν το καταδικάζω. Όχι, όχι. Θύμιο, υπάρχουν προδότες. Οι 11. 11 προδότες. 11 ακριβώς μετρημένοι. Ο πρόεδρος έτσι λέει. Ναι. Τους έχει μετρημένους και ονοματισμένους. Αλλά ελπίζουμε να μάθουμε και τα ονόματα. Έχει ακόμη βαρύδια μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι. Δεν φύγαν όλοι. Και αυτοί οι προδότες είναι τα βαρύδια. Είναι 11 βουλευτές. Όπως ξέρω, 11 είναι οι βουλευτές. Που απειλούν ότι δεν απειλούν, θα ψηφίσουν. Ναι, ναι. Και τους ξέρετε έναν ένα. Τους ξέρω, ναι. Είναι 11 οι βουλευτές. Το έχετε πει αυτό. Το ξέρω, τι το έχω πει. Όχι, όχι στον Τσίπρα του το είπατε. Τι να του πω αυτό. Δεν το ξέρει αυτό. Από κύκλους καταλαβαίνω... του Τσίπρα το γνωρίζω τα ονόματα. Κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Δεν τα γνωρίζω από δική μου πληροφόρηση. Πάντα ψύχρεμος και νυφάλιος ο Βασίλης, ναι, Λεβέντης. Ναι. Και πάντα αυτό το εύκολο τους ξέρω, δεν θα τους πω, τους έχω μάθει από εκεί, βρείτε τους εσείς, υπάρχουν όμως, εγώ είμαι εδώ όταν φύγουν αυτοί. Το γνωστό, όχι, όχι, το είναι όχι, όχι. Ο τρόπος που διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι εδώ, είπε, δεν θα κάνω εγώ την τζόντα που θα φύγουν αυτοί οι 11 προδότες. Ναι, αλλά την ίδια ώρα λέει είμαι εδώ εγώ και θα συναντηθεί και θα κάνει οικουμενική και θέλει οικουμενική. Επειδή εντάξει, τώρα, του ναι. Ζήτησε ο Τσίπρα συνάντηση, γι' αυτό δεν είναι ότι θέλει ο Λεβέντης. Ναι, τι, ναι, γι' αυτό, ναι, δεν θέλει, όχι, δεν θέλει ο Λεβέντης. Αυτό ο Λεβέντης, που ναι. Τόσα χρόνια θα μπει και σε υπουργικό. Γιατί πάλευε τόσα χρόνια να μπει στη Βουλή, τώρα θα γίνουν όλα. Μα γιατί να μην μπει, τόσοι μπήκαν. Αργή η μέρα που θα είναι ο κατάλληλος για να είναι πρωθυπουργός. Δεν θα, αν αντέξει ο άνθρωπος και να είναι καλά. Καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά χρόνια και πρωθυπουργός θα γίνει. Να γιατί να μην γίνει. Λοιπόν, τόσοι γίναν. Κοίτα ποιοι έχουν γίνει πρωθυπουργοί. Κοίτα ποιος είναι πρωθυπουργός. Ο Λεβέντης. Γιατί να μην γίνει ο Λεβέντης, δεν κατάλαβα. Γιατί, αν δεν γίνει και ο Χαβαλές, ποιος θα γίνει. Μα, δηλαδή, είναι τώρα έχουμε τη σοβαρότητα. Όχι, αυτό λέω. Δηλαδή, ο έκδηλος. Τώρα είναι ο σχολικός Χαβαλές. Δηλαδή να γίνει ο άλλος. Έχουμε γελάσει και με τον Λεβέντη 30 χρόνια. Ναι, το δικαιούται. Τέλος πάντων, στην πορεία της εκπομπής που μιλάει για τους προδότες, λίγο τον πίεσαν. Ναι. Δηλαδή ήταν ήρεμος και νυφάλιος στην αρχή, αλλά τον πίεσαν και βγήκε εκτός εαυτού. Μηδέν οι ώρες τους να πεθάνουνε. Πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουνε οι προδότες. Οι προδότες της Δημοκρατικής Ελλάδας. Φασισμός, προδοσία, αλητεία. Αλητεία. Αρκουδέιδες. Ολιμούργα. Τα καθιζήματα. Έσχος, έσχος. Να πάνε στο διάολο όλοι. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα. Ναι, και τώρα είμαστε στην περίοδο που τα ζώα τον πιστέψανε. Αυτό. Ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ζούμε τώρα. Τα ζώα που πιστέψαν τον Λεβέντη. Αυτό ζούμε. Είναι μια χαρά. Ο Τάκης τον κνεύρισε και ο Χασαπόπουλος. Τον τζάντισε. Φορούσε ανάποδη γραβάτα ο Τάκης. Μάλλον. Και την είδε ο Λεβέντης. Έγινε έξαλλος. Ναι, ναι. Την είδε ο Λεβέντης. Τον πίεσαν εκεί. Πες ονόματα για τους προδότες. Δεν άντεξε. Και τώρα ψάχνουμε ποιοι είναι οι 11. Ποιοι είναι οι 11 προδότες. Ποιοι είναι οι 11. Οι αποστάτες, δεν ξέρω τι θα γίνουν αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, κάναμε τις εκλογές, φύγανε οι Λαφαζανοί για να γλιτώσουμε τους προδότες. Και άλλους έχουμε. Μιας και είπαμε τώρα με την ευκαιρία, κάναμε συνειρμό. Τάδες τη δήλωση ζωή, ε. Τι δήλωση ζωή. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Ναι. Κάνει κόμμα. Κάτι μη. Αλήθεια. Ναι. Δεν νομίζω. Το και, λέω και, εγώ. Και το Λαφαζανέικο. Πάει τώρα, δεν Λαφαζάνη. Τι να πει στη ζωή. Δεν ξέρω τι θα μείνει από εκεί, αν θα είναι μόνη. Αλλά η ζωή μπορεί να χωρέσει ζωή σε ένα κόμμα του 2,5%. Να καταγγείλει τους προδότες του Λαφαζάνη ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ο Λεβέντης. Μπορεί. Ναι. Μπορεί, θα το δούμε. Αποστασία, τι, ακόμα η δεν πρόκειται. Είναι για μονόπρακτο, δεν είναι για. Ωραία, δεν μπορεί να διώξει το Λαφαζάνη. Πάλι θα μαθαίνουμε καινούργια κόμματα. Αλλά μπορεί να το διώξει, δεν ξέρεις. Αλλά όπως και να έχει, λείπει η ζωή από τον πολιτικό βίο της χώρας, αν και κάνει παρεμβάσεις, συνεντεύξεις. Όχι, θα μας αφήσει. Τη θέλουμε περισσότερο και με πιο ενεργό ρόλο. Το βλέπω να έρχεται από ό,τι κατάλαβα. Οι πρωτοβουλίες δεν ησυχάζει. Δεν... Ναι, όχι, μα και έτσι πρέπει. Τη θέλει και ο λαός, νομίζω. Το χρειάζεται και ο λαός. Μην τη δούμε ζωσμένη μέσα στη Βουλή. Όχι, δεν νομίζω. Αν εννοείς πυρομαχικά, δεν νομίζω. Κάτι, δεν ξέρω. Άλλου είδους. Ζωσμένη. Ζωσήματα μπορεί. Με τη χρώμα. Με τη χρώμα ρόμπα. Δεν ξέρω. Μπορεί και εσύ αμέσως το πας εκεί και όλοι λένε μπούλινγκ μετά και τέτοια. Μπούλινγκ, αλλά εσύ τι εννοούσες, κάτι άλλο. Μια πληθωρική. Όχι, το ίδιο. Α. Επειδή, αλλά λέω για σένα. Εντάξει. Επειδή έχει μια πληθωρική παρουσία. Δεν είναι πολιτικό να έχει έντονο ρόλο. Αμέσως να το βγάλουμε. Να το αποδώσουμε χαρακτηρισμούς και. Περίμενε, παιδί μου, και η Ντόρα έχει έντονο ρόλο και παρεμβατικότητα, δεν είπαμε για την Ντόρα. Όχι, ναι, γιατί η Ντόρα δεν κρατούσε τη Βουλή από το 12 παρα 5 να πάει 2 και 5 για να έχει αλλάξει το ημερολόγιο ώστε να θεωρηθεί ότι η εισαγωγή του νομοσχεδίου έγινε την επόμενη μέρα και έτσι να κερδίσουμε 6 ώρες για να μην ψηφιστεί το μνημόνιο κατά 6 ώρες αργότερα. Μας κρατούσε όσο το δυνατόν περισσότερο εκτός μνημονίου η ζωή, να το πούμε. Ναι, για 6 ώρες. Και ο Τσίπρας, πόσο είπε, για 7 μήνες δεν είχαμε μνημόνιο. Όχι, αυτό το έχει πει Φωτίου. Η Φωτίου, οι ναι. Είναι χαμένοι παρεμπιπτόντως. Πού είναι και η Φωτίου, ναι. Silver alert. Τι γίνεται, η Φωτίου, η Ξουλίδου, Λακάει. Τι γίνεται. Τι θυμήθηκες. Είναι πρόσφατο. Τι χρόνια έχει περάσει. Όχι, είναι πρόσφατο. Τώρα η Ξουλίδου είπε να παραιτηθεί ο Καμένος. Είπε η Ξουλίδου τέτοιο πράγμα. Ναι, καλέ, αφού τη είχε υποσχεθεί ότι. Επειδή την ξέχασε να τη βάλει στις λίστες, τη είπε υποσχεθεί Υπουργείο. Δεν τη έβαλε την έβαλε Υπουργείο. Και σήκωσε μπαϊράκι. Και σήκωσε, βέβαια. Ναι. Η Ξουλίδου που θα ήταν υπουργός παραλίγο, επειδή ξεχάσαν να τις βάλουν στη λίστα και τις το υποσχέθηκε. Θα ήταν υπουργός για αυτό το λόγο. Άσχετο άμα ήταν ικανή. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Όπως και ο Νικολόπουλος. Άρχισε να διαφωνεί από τότε που δεν τον κάνανε υπουργό. Ναι, ναι. Και όταν το λες τώρα, όχι, λέει, εγώ είχα θέσεις, αρχές, όλοι αυτοί είναι έτσι. Με θέσεις και με αρχές. Παιδί μου, έχουμε οριμάσει από την κρίση. Ναι, νομίζω ναι. Έχουν οριμάσει συνθήκες και, ναι, και το πολιτικό προσωπικό. Ναι, φαίνεται. Αν κάτι φαίνεται είναι αυτό. Ναι, φαίνεται. Λοιπόν, Θύμιο, ποιος θα πληρώσει, ποιος πληρώνει την κρίση, ποιος πληρώνει τα μνημόνια, ξέρεις. Ο λαός, λέμε συνήθως. Ναι, εντάξει, ο λαός, ναι. Αλλά και ένα συγκεκριμένο κομμάτι του λαού που δεν το αντέχει άλλο. Ωραία, παιδιά, έλεος. Έλεος. Πλήρωσα το πρώτο μνημόνιο με μισή σύνταξη και με μισό μισθό. Το πλήρωσα με 9 έκτακτες εισφορές. Έρχεται το δεύτερο, δώσ' του κι άλλο. Έρχεται ο ένφη, έρχεται 1,200. Και έρχεται και το τρίτο. Πληρώνω και για το τρίτο. Δεν μπορώ να πληρώνω άλλο, ρε παιδιά. Πάω κάθε μήνα και παίρνω λιγότερα. Πάω και βλέπω τις τιμές στα ύψη και ο πληθωρισμός μου λένε ότι είναι μηδέν. Παίρνω τη σύνταξή μου και είναι 50-60 ευρώ παρακάτω. Και με τη σύνταξη ζω. Οικογένεια ολόκληρη. Γιατί το παιδί είναι άνεργο. Γιατί η κόρη είναι άνεργη. Και πληρώνω και φόρους. Και πληρώνω και ένφια που μου λέγανε ότι δεν πληρώνω τίποτα. Να ποιος πληρώνει. Ο Αυτιάς. Ο Αυτιάς. Ο Αυτιάς είναι ο λαός. Ο Αυτιάς είναι κομμάτι του λαού. Νομίζω είναι ο λαός ο ίδιος. Είναι ο λαός ο ίδιος. Αγνή αγανάκτηση. Ναι. Η αγνή της γειτονιάς. Μπορώ να πω πολλά με αγνή. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Α, όχι, δεν χρειάζεται. Ναι, είναι ένα θέμα ο τρόπος που τα παρουσιάζει ο Αυτιάς τα θέματα γενικότερα. Γιατί τι θέμα υπάρχει. Αυτό, να δω, το έχει προσωποποιήσει όλο. Σωστό είναι. Ναι, τι σωστό είναι. Όταν μας έσωσε δηλαδή από του Σόιμπλε που του έτριζε τα δόντια και τη Μέρκελ και αυτά. Δεν είχε πει, είχε πει φέρτε μου τον. Φέρτε εδώ να τον εσκίσω, ναι. Φέρτε μου τον Ντάισεμπλουμ και όλου αυτού του χαρτογιακάτε, δεν τον έφερε κανεί όμω. Γιατί κιότεψαν. Κιότεψαν, για να μην χάσουμε τον Σόιμπλε και τον Ντάισεμπλουμ. Στην Ευρώπη θα παραδίδαμε. Τέλος πάντων. Ναι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά. Και επειδή ήμασταν σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, να πω ότι χθες στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών δεν ήταν και τόσο γιορτινό το κλίμα. Είχατε έναν έντονο διάλογο, μια κόντρα με τον Πρωθυπουργό. Άρχισε να μου κουνάει το δάχτυλο. Ανέσχυντη! Λέγοντάς μου πόσες περικοπές έχετε κάνει σε συντάξεις. Και του είπα ναι, έχουν γίνει περικοπές, οι οποίες παραδέχομαι ότι δεν οδήγησαν στη λύση του προβλήματος, αλλά όταν γίνονταν από το ΠΑΣΟΚ, υπήρχε ένα τεράστιο έλλειμμα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Να το. Ενώ τώρα. Να το. Ενώ δάχτυλο. Τώρα τι υπάρχει. Τώρα δεν υπάρχει. Α, δικαιολογείς την κυβέρνηση, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Α, καλά καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι έγιναν οι περικοπές για το τεράστιο όντως έλλειμμα, αλλά το τεράστιο έλλειμμα παρέμεινε. Ναι, ότι έγινε. Ναι. Ναι. Η Φόφη. Ναι. Η Φόφη για το να δούμε και ο Σταύρος θα πει απόψη, γιατί βγαίνουν ένας-ένας εκ των υστέρων και θα πούνε προφανώς αυτές οι συσκέψεις στην Προεδρία Δημοκρατίας έτσι όπως είναι πανηγύρι. Λογικό είναι να βγαίνουν μετά οι αρχηγοί και να λένε τα παρασκήνια. Το ξεκίνησε ο Λεβέντης και το συνεχίζουν τώρα όλοι ένας-ένας. Η λύση ξέρεις ποια είναι. Ποια είναι η λύση, Θύμιο. Βασιλιάς. Ο Κοκκός. Ο Κοκκός. Ο γνωστός βασιλιάς. Δεν είδες πως τον επαναφέρουν σιγά σιγά. Ο να έρθει ο Κοκκός. Να, εννοείται. Να έρθει. Ο, εδώ είναι. Πού είναι. Έρθει στα πράγματα, θες να πεις. Ε, πού να έρθει. Έβγαλε και το, μοίρασε και το ντόμο το Βήμα χτες. Ναι. Το δεύτερο τόμο από το βιβλίο που έχει γράψει. Α, γιατί να μην δώσει και μια συνέντευξη τώρα, δεν θα ήταν κακό. Η συνέντευξη είναι το λιγότερο, εννοείται θα δώσει. Να δούμε λίγο τη ζωή του, λίγο lifestyle βασιλιά του, γιου του. Φίλησα λίγο, δεν πρόλαβα. Ναι. Έριξα μια ματιά στο βιβλίο. Ναι. Ο Κοκκός έμεινε στο θρόνο από το 64 στο 67, κάπου εκεί, ναι. Καλά. Νομίζω Δεκέμβρη την έκανε. Ναι. 68, εν πάση περιπτώσει, 3-4 χρόνια. Διαβάζοντας την αντίληψή του για τα πράγματα, κάνα τριήμερο έπρεπε να είχε μείνει κανονικά. Αλλά όπως ήταν η χώρα τότε και τότε. Τυχερή και τότε η χώρα. Ναι, τυχερή και τυχερή τότε. Και τότε. Ναι, την ξεγέλασε εκεί και την ηγεσία και έμεινε 3-4 χρόνια. Φοβερή διάνοια και σκέψη πολιτική. Αλλά βλέπω πως. Μικρό παιδί ήταν, πού να ξέρει. Πώς τον πλασάρουν τα συγκροτήματα. Προφανώς τα συγκροτήματα ποτέ δεν κινούνται μόνο τους. Υπάρχει από πίσω κομμάτι άρχουσας τάξης που μέσα στο χαμό σου λέει μπορεί να μας κάτσει και αυτό. Τι υπονοείς καλέ, τι συνωμοσιολογία είναι αυτή. Ε, θα έρθει. Ε? Θα έρθει ο βασιλιάς. Μακάρι. Να ραφτώ. Να ραφτεί. Θα γίνει κυρία επί των τιμών. Πάνω που βγάλαμε τα συρρήτια και αυτά από τους στρατιωτικούς. Ξανά. Να τα ξαναβάλουμε. Για φαντάσου να έρθει όλη η οικογένεια με τη χλειδί που έχουν. Πώς δεν φαντάζομαι. Τις νύφες, τη Σαντάλ και την άλλη. Την Ελισάβετ βλέπω στην τηλεοπτική καμιά φορά που κάνουμε και δεν τη χορταίνω. Ε, για φαντάσου τα ίδια εδώ. Σαν τρελό. Τέλος, είναι. Συγγνώμη, είναι ωραίος ο Πάκης μέσα σε αυτό το παλάτι ή ο Κοκκός. Όχι, ο Κοκκός. Ο Κοκκός. Ο Πάκης έχει εκτόπισμα, είχε ο Παππούλιας πριν εκτόπισμα. Να είναι εδώ όμως, μην τρέχουμε πάνω στο τατό για γυρίσματα. Θα δούμε. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Να είναι παλάτι. Κάπου εδώ, γιατί δεν ξέρω, έχει πάει, είναι αυτή η πισίνα μαραζώνει εκεί πάνω. Την έχω δει, την άνθρωπη, να σπαράζει η καρδιά μου. Και με σπαράζω μέσα μου κι εγώ όταν τη βλέπω. Αυτή η πισίνα έχει δεχθεί κορμιά βασιλιάδων. Αχ, ναι. Ναι, όταν ήταν γεμάτη, φαντάζομαι. Λοιπόν, είχαν μόνο ψάρια. Επειδή ακούσαμε. Τι ψάρια στην πισίνα. Ξέρω εγώ. Πολύ κοινό. Είναι γούρνα ή πισίνα. Δεν ξέρω, μην βλέπεις λάνθη, μου επηρεάζεσαι. Ναι, ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Να σου πω, επειδή είδαμε την. Ακούσαμε και τη Φόφη τώρα για. Πώς το λένε, για τις συντάξεις, ότι υπήρχε έλλειμμα. Τέλος πάντων, δικαιολογήθηκε με έναν τρόπο και είχε και δίκιο. Ναι, όταν ναι. Άλλες συνθήκες τότε, είχαν το δάχτυλο αλλού τότε ναι. Και δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Στην πορεία της κουβέντας με το Μαράκι, τη Δευτεράτζα, άλλαξε λίγο γνώμη. Η θέση η δικιά μου, η ευθύνη η δική μου ως αντιπολίτευση είναι να βάλω εγώ τη δική μου κόκκινη γραμμή. Και εγώ τη δική μου κόκκινη γραμμή την έβαλα. Έχω πει. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΠΑΣΟ και η ΔΗΜΑΡ θα ψηφίσουν μειώσεις συντάξεων. Καθαρά και εξάστερα, όχι σαν τον Τσίπρα που κοροϊδεύει. Ναι, ναι, ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Να τα λέμε από την αρχή. Τα είπε καλά, αυτό ήταν μοντάζ βέβαια. Μακριά από την πραγματικότητα. Ναι, δεν ξέρω. Το κανονικό που είπε χθες ήταν ότι. Γιατί και αυτό είναι αστείο. Το κανονικό έπρεπε να είναι θα ψηφίσει και άλλες μειώσεις. Ότι δεν θα υπογράψουμε, είπε μειώσεις συντάξεων. Το μοντάζ είναι επιτυχημένο, δεν το συζητώ. Αλλά η Φόφη είπε το αντίθετο. Ό,τι και να λέει η Φόφη όμως, εγώ με τη Φόφη ειδικά, δεν μου συμβαίνει με άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Ναι. Είναι ότι με το που αρχίζει να μιλάει, γελάω. Έχει ένα σοβαρό ύφος. Εγώ σβήνω. Ότι δεν θα δεχθώ. Δεν θα δεχθώ, έχω τις δικές μου κόκκινες γραμμές. Ποιος η Φόφη. Κόκκινες γραμμές, η Φόφη. Η Φόφη ήταν αποκάλυψη προεκλογικά. Όλοι αυτοί, αν δεν τους έλεγαν έτσι όπως τους λένε, αν δεν είχαν πατεράδες τέτοιους, δεν θα τους ήξερε πραγματικά το διπλάνο σπίτι. Γιατί δεν θα άξιζε να τους ξέρει το διπλάνο σπίτι. Δεν έχουν προσφέρει τίποτα απολύτως. Δύο πόδια μόνο. Ένα σώμα ανθρώπινο και πιάνουν χώρο. Τίποτα απολύτως δεν έχουν κάνει. Και λανσάρονται ως ηγέτες, φωστήρες, σωτήρες και κοροϊδεύουν και τον κόσμο. Ποιο η Φόφη του Πασόκ που το Πασόκ κατέστρεψε και άρχισε την καταστροφή. Μόνο στο μνημόνιο και παλιότερα. Μόνο ένα Σταύρο Θεοδωράκης είναι αυτοδημιούργητο. Ναι, δεν και, τα λέτε και τηλεόραση 20 χρόνια. Ναι, αυτοδημιούργητο δηλαδή με την έννοια ότι οικογενειακά δεν στηρίχθηκε. Τώρα το άλλο, άμα είναι αυτοδημιούργητο, μεγάλο κομμάτι. Κοίτα, άμα δεν έχει όνομα, υιοθετεί οικογένεια. Ναι. Και σε λένε αλλιώ, δεν έχει νόημα. Εκδοτική οικογένεια, α πούμε. Οποιαδήποτε μωρέ, εργολαβική. Ό,τι τύχει τώρα κι εσύ. Θα κοιτάξει την οικογένεια που θα σε πάρει. Οικογένεια να είναι, παιδί μου. Αν βρέθηκε. Η οικογένεια. Θα ψάξει το επάγγελμα τη οικογένεια. Βρέθηκε με ένα καλάθι γυμνό στην πόρτα τη διαπλοκή. Τι να κάνει, νοιάζει ποιο θα ανοίξει. Όπου είναι έτσι. Όποιο ανοίξει, τι να κάνει. Πού να ξέρει τον βασιλιά σου άλλο ή εργολάβο. Δεν τα ξέρει αυτά κανεί. Λοιπόν, και άλλε διαφημίσει. Ακούτε Ελληνοφρένεια. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλο. Θυμίωσε εκεί. Εδώ είμαι. Να χαιρετήσουμε να πει για το βράδυ η τηλεοπτική. Σήμερα το βράδυ είναι μπράβο. Σήμερα το βράδυ. 10 παρα 10 τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στον Α. Άλλο ένα φρέσκο επεισόδιο. Ένα φρέσκο επεισόδιο με νέα γυρίσματα κτλ. Στον ήχο ήταν ο Μάριος Καγής. Θα σε καλέσω και αύριο νομίζω. Και αύριο. Θα είσαι καλεσμένος αύριο, αν και σε κατηγορούν για Μαϊντανό, δεν πειράζει. Ήταν το όνειρό μου και νομίζω ότι διάλεξα την καλύτερη εκπομπή και τον καλύτερο παρουσιαστή για να είμαι Μαϊντανός. Μακράν. Όχι, και ο Ιχολήπτης. Και τον καλύτερο Ιχολήπτη διάλεξε, γιατί παραπονιέται. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, θα ακούσουμε ένα κομμάτι του λαού που συνομιλήσαν τις προηγούμενες μέρες. Καλό μεσημέρι σας. Γεια σου, αγόρι μου, Λεβέντη μου. Γεια σου και σένα. Ξέρεις τι ήθελα. Πού να ξέρω, φαράζει να ξέρω. Τρία χρόνια για το καπιταλισμό που σου είχα μιλήσει ότι δεν έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Ο καπιταλισμός αποκλείεται. Λάθος κάνεις. Έχει. Δεν το βλέπεις τι ανθρώπινο πρόσωπο έχει. Βέβαια, με αυτούς τους κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν έρθει, από ό,τι βλέπω και ο κομμουνισμός δεν έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Μας παίρνουν τα σπίτια οι κομμουνιστές. Ναι. Το άκουσα αυτό και γελούσα χθες το βράδυ. Είναι να μην γελάσεις, κρατιέσαι, το ακούς. Για τη συγκίνηση την πολύ που έπεσε στη Γαλλία. Πολύ μας ξάνιασε, πολύ μας τρόμαξε. Δεν το καταλαβαίνω το γιατί. Στη Γαλλία εφαρμόστηκε αυτό που το στέλεχος της Χρυσής Αυγής έλεγε σε εκείνο το βίντεο. Πατέλης, αν δεν κάνω λάθος. Ό,τι κινείται, σφάζεται. Αυτό, έτσι για να μην σοκαριζόμαστε ότι και καλά, ας πούμε, πώς μας ήρθε αυτό ξαφνικά. Άμα τον είδα εκεί μια φορά που διάβαζε το μενού, δεν φαινότανε. Ποιος μιλάει, έκανε. Τικώνεται πάρα πολύ. Για μίλησε το λίγο. Αχ, Αποστόλη μου, μιλάς τώρα έτσι. Έτρε, παιδί μου, ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός και κάνει μαλακίες. Εντάξει, και μας τα κάνει όλα χάλια. Εσύ είσαι δημοσιογράφη. Γιατί... Υποθετικό το σενάριο, ε. Κόντρα. Θα το σκεφτώ, θα μπω όμως. Εσείς γιατί δεν τα κάνετε καλύτερα. Εμείς οι δημοσιογράφοι θα τα κάνουμε καλύτερα. Αφού έχεις δεγάμοντα την εξουσία, πες για τρία πράγματα σωστά στο τηλέφωνο. Από τους δημοσιογράφους περιμένεις να τα κάνουν καλύτερα. Οι δημοσιογράφοι είναι εκλεκτοί. Του λαού για να τα κάνουν καλύτερα. Οι δημοσιογράφοι είναι κάποιοι που σε εμπιστεύτηκε ένα κανάλι, ένα σταθμό να κάνουν μια εκπομπή, κάτι. Από αυτούς περιμένεις, καημένη κοινωνία. Εγώ περιμένω από τους ανθρώπους που είναι κάπου στα μέσα και επηρεάζουν 5, 6, 10 ανθρώπους να βγάλουν κάτι καλύτερο. Καλό είναι να περιμένεις από τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν σε αυτούς που έχουν τα μέσα. Πιο χρήσιμο είναι. Αυτή η ψηφοφορία στον ΟΗΕ για την καταδίκη του νεοφασισμού και του ρατσισμού γίνεται κάθε χρόνο. Καμία από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ψηφίσει υπέρ. Μα τώρα η Ευρώπη θα καταδικάσει τον φασισμό και τον ναζισμό. Δηλαδή σου φαίνεται λογικό. Δες την Ευρώπη. Αυτή η Ευρώπη θα καταδικάσει τον ναζισμό και τον φασισμό. Τον εκτρέφει. Είναι. Γεια. Περίμενε, δεν τελείωσα. Άι, μωρή, δεν τελείωσα. Τέλειωσα εγώ. Αυτό που πρέπει να περιμένω να τελειώσει κι εσύ. Αν δεν τελειώσουμε μαζί, δεν με αγαπάς. Άντε παράτα μας. Εσύ τελείωσε, εγώ δεν τελείωσα ακόμα. Ωραία, εγώ θα κοιμηθώ, είμαι για τσιγάρο τώρα.